ऐसे करो ऐसे दे दो दर्शन, ऐसे लगाओ ऐसे कि हमको भी दर्शन होता है, ऐसे ऐसे। अब सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। मातः तैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयंती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतस्त्वन्नामस्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगोवरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिवरम् मत्स्योत्सवाकच्छपः। नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घटा संघट्टघण्टारणत्कारप्रस्त समस्त वैर वनिता लब्धस्तु तिरभूपति। काकैर् निष्कुषितं श्वविक्कवलितं वीचीभिरान्दोलितं श्रोतो विश्चलितं तटान्तमिलितं गोमायुर्लुण्ठितं दिव्यस्त्रीकरुचारु संविद्यमानः कदा द्रक्षेहं परमेश्वरि त्रिपतिगे भागीरथि स्वं वपुः। अभिनव विषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर् मदन मथन मौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्य सौल मोक्ष लक्ष्म्या क्षपित कलिकलंका जाह्नवी नुनातु क्षपित कलिकलंका जाह्नवी नुनातु क्षपित कलिकलंका जाह्नवी नुनातु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र पूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापदर कल्याणाराम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचतां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय नंदनी मुनि चकोर चंदनी नरनाग विबुध बंदनी नर नाग विबुध जय जन्नु निज तटवासी विहंग जलथर चर पशु पतंग निज तटवासी विहंग जलथर चर पशु पतंग पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री दुर्वासा आश्रम की जय। श्री राम मंदिर की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामार्चन महामहोत्सव की जय। श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति कृपा करुणा से इस आस्तिक धार्मिक नगर फर्रुखाबाद के त्रिभुवन पावनी भगवती श्री गंगा जी के तट पर प्रतिष्ठित श्री दुर्वासा आश्रम के इस पवित्र परिसर में दिव्य भव्य नव निर्मित श्री राम मंदिर के जगमोहन में, वैसे तो राम जी कण कण में विराजमान हैं, लेकिन वे अपने मंगलमय श्री विग्रह के रूप में जब उनकी इच्छा होगी तब वह प्रतिष्ठित होंगे, पर अपने अर्चन के रूप में और अपनी कथा के रूप में वे पहले ही कृपा कर रहे हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं ऐसे पवित्र श्री राम मंदिर के जगमोहन में। श्री ठाकुर जी की, महाराज जी की, पूज्य संतों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से जो क्रमिक प्रवचन चल रहा है उसका लाभ प्राप्त होने जा रहा है। मन में बहुत समय से यह इच्छा उत्पन्न हो रही थी कि पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी के चरणों में दुर्वासा आश्रम में इस दास की उपस्थिति हो और कम से कम एक दिन दो दिन गंगा जी के स्नान का लाभ मिले, सत्संग का लाभ मिले, संत दर्शन का लाभ मिले। एक आकर्षण गंगा जी का ऋषिकेश की ओर भी हो रहा था, ऋषिकेश चलें, लेकिन दास के मन में विचार आया कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना ही है, तो अपने स्थान में दुर्वासा आश्रम में गंगा जी में क्यों न गोता लगाया जाए, महाराज जी का दर्शन होगा और श्री राम मंदिर का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है उसके दर्शन से भी मन में प्रसन्नता होगी और श्री रामार्चन महायज्ञ जिसकी आगम ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा है, अश्वमेध वाजपेय आदि यज्ञ भी उसके पुण्य फल के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा दिव्य महान श्री रामार्चन यज्ञ उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री गंगा जी के पवित्र स्नान से और पूज्य महाराज जी के मंगलमय दर्शन से, इस पवित्र आश्रम के दर्शन से मन में बहुत प्रसन्नता है। बहुत लंबे समय से बाहर निकले भी नहीं थे तो गंगा जी कृपा कर रही थी, हरिद्वार कुंभ में तो गंगा स्नान का लाभ मिला, लेकिन पुनः व्याकुलता हो रही थी क्योंकि प्रायः इस ग्रीष्म के समय में लगभग 15 दिन ऋषिकेश रहने का अवसर मिलता है, गीता भवन में सत्संग होता है और वहाँ श्री मत्सराम बाबा के घाट पर, वो साधु साई घाट है, वहाँ आम जनता की भीड़ बिल्कुल नहीं होती, संतों का ही स्थान है, तो वहाँ अपने राम सवेरे भी चले जाते हैं, शाम को भी चले जाते हैं और कई बार तो मन लग गया तो फिर रात में लौट के नहीं आते, वहीं गंगा जी के किनारे ही रह जाते, खूब गंगा जी का लाभ मिलता। लेकिन इस बार ये जो वैश्विक महामारी का संकट है इसमें सरकारी तौर पर यात्राएं और आयोजन दोनों ही प्रतिबंधित हैं और लोगों का वहां भी मानना था कि कि आप कितने भी बिना घोषित रूप में यहाँ आएंगे तो भी लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि आए हैं और सत्संग हो रहा है तो भीड़ स्वाभाविक इकट्ठी हो जाएगी। तो हम कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तक जड़खोर गोधाम में ही रह करके गोवंश के बीच में सत्संग हो रहा था, आज बड़ी सुखपूर्वक यात्रा हुई। यात्रा में कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत आराम से यहाँ आए। वहां से निकलने में थोड़ा विलंब, शायद 8:30 बजे निकले थे, 9 बजे 8:30 बजे, और आराम से धीरे धीरे चल करके आए। आज अभी सत्संग है थोड़ी देर, और फिर कल श्री रामार्चन होगा, इसी स्थान में होगा। कितने बजे से होगा? नहीं नहीं जैसे कितने बजे लगभग? 6 बजे। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। तो कल 6 बजे रामार्चन यहाँ आरंभ हो जाएगा प्रातःकाल, और रामार्चन संपन्न होने के पश्चात फिर सत्संग होगा, और सत्संग के बाद फिर पुनः वृंदावन की ओर जाना होगा। कल सूरश्याम गोधाम में पहुंचना है, सूरश्याम गोशाला जो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के द्वारा स्थापित गोशाला है, उसमें परसों प्रातःकाल कुछ ब्रजवासी विप्र बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार है, तो उसमें पहुंचना होगा। निर्जला एकादशी भी है, तो भगवत कृपा से हम लोग अपने समय को सार्थक करते हुए लाभ ले लें। 185वां पद चल रहा है, आज तो इसको पूरा करना ही है। शायद एक दिन हुआ है, एक दो दिन हो गया, दो दिन हो गया, लेकिन आज इसको पूर्ण करना है। दास ने पहले भी निवेदन किया और फिर निवेदन कर रहा है, विनय पत्रिका का एक एक पद लगता है हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के लिए ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, एक एक पद हमारे लिए ही है, ऐसा हमें भी अनुभव करना चाहिए और सबको यही अनुभव करना चाहिए। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका ग्रंथ का कोई आश्रय ले ले तो परमार्थ पथ उसके लिए प्रकाशित होता है। अर्थ पंचक का उसे सहज बोध हो जाएगा, अर्थ पंचक का बोध प्रत्येक साधक को होना ही चाहिए। अर्थ पंचक माने 5 चीजों का बोध, प्राप्त क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का उपाय क्या है, प्राप्ति का विरोधी क्या है, और प्राप्ति का फल क्या है। उसमें सबसे पहले है प्राप्य। आप लोग सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करने के योग्य, पाने के योग्य। क्या पाने के योग्य है? इसका बहुत सरल उत्तर यही है कि जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रहे वही प्राप्त है। लौकिक जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, बड़ी से बड़ी महत्व से महत्वपूर्ण वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेना बाकी रह जाता है, अंत नहीं होता है। चलो पारलौकिक जगत में, पारलौकिक जगत में ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होने के बाद भी प्राप्ति पूरी नहीं होती, फिर भी प्राप्त करना बाकी रह जाता है। तो इस भुवन कोश ब्रह्मांड में, इस लोक परलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर दूसरा कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाए, ऐसे केवल सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद भगवान श्री हरि हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री नारायण हैं, भगवान हैं। इन भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। तो प्राप्य का निश्चय, विनय पत्रिका का आश्रय लेने से हमें प्राप्य का निश्चय हो जाएगा। जीव का प्राप्य केवल और केवल भगवान ही है। प्राप्य, अब प्राप्य वस्तु का कोई न कोई प्राप्ता होगा, प्राप्ता माने प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाला कौन है? वह है जिज्ञासु जीव, साधक, मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु जीव कहें या जिज्ञासु जीव, देखो मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से अनेकों को प्राप्त हो जाता है पर उनमें मुमुक्षा नहीं होती है। मुमुक्षा का अर्थ है संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनके मन में नहीं होती, यही संसार उनको अच्छा लगता है। इससे छूटने की बात वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, संसार का व्यवहार उन्हें प्रिय लगता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों में बहुत से लोगों को कंठस्थ होगा। वे कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम्। ये तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और किसी को मिल जाए तो देवानुग्रह हेतुकम्, परब्रह्म परमात्मा का उसके ऊपर निश्चित ही विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है। यदि तीन चीजें किसी को मिल गई तो उनमें पहली चीज है मनुष्यत्वम, मनुष्यता। मनुष्य तो बहुत हैं पर मनुष्यता सब में नहीं। मनुष्यता किसको कहते हैं? हमें सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। यही बात लोगों की समझ में नहीं आती कि हम मनुष्य हैं। आप लोग कहेंगे ये बात गलत है, बहुत से लोग अपने को सब मनुष्य ही तो मानते हैं। अरे मानने से हुआ क्या? आप में मनुष्यता है कि नहीं ये तो विचार करें। खाना पीना सोना भोगना, संतानोत्पत्ति करना, ये मनुष्यता तो नहीं? वैदिक धर्म और सदाचार से जो सुने वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी, मनुष्य होने पर भी धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान। वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा रखने वाले और उसका पालन करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, मनुष्यता होने पर भी मुमुक्षा नहीं होती। मनुष्य तो हो गए, मनुष्यत्व तो मिल गया उनको, पर उसी व्यवहार में उलझे हुए हैं। यह व्याकुलता उनके चित्त में कभी नहीं होती कि इस दुखप्रद संसार चक्र से छूटकर जिन भगवान के चरणों से हम विमुख हुए हैं उन भगवान के चरणों में हमें पुनः पहुंचना है, ऐसी व्याकुलता उनके मन में नहीं जलती है। इसको कहते हैं मुमुक्षा, संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता। तो मनुष्यत्व तो दुर्लभ, मुमुक्षुत्व तो दुर्लभ है, और तीसरी चीज है महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सम्यक आश्रय, महदाश्रय, ये तीन चीजें दुर्लभ। और तीनों चीजें सुलभ हो जाएं, मनुष्यता प्राप्त हो जाए, मुमुक्षा भी प्राप्त हो जाए, और महापुरुष के चरण कमल का आश्रय भी मिल जाए, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं, तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अब यह शरीर अंतिम शरीर होगा, अब यह जन्म अंतिम जन्म होगा, अब संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ेगा। पर महाराज जी दास के मन में एक बात आती है कि इन तीन चीजों में भगवान शंकराचार्य जी ने तीन चीजें बताई हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, इन तीन में मेरे विचार से अंतिम ही महत्वपूर्ण है महापुरुष संश्रया। महापुरुष का आश्रय लेने से मनुष्यत्व आ जाता है, महापुरुष का आश्रय लेने से मुमुक्षा आ जाती है, और महापुरुष का आश्रय लेने से भगवत प्राप्ति होता है। महापुरुष तो प्राप्ता जो है वो जीव है, जब हमारी यह समझ में आ जाएगा कि यह पवित्र मानव देह हमें केवल और केवल श्री राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही मिला है और दूसरा कोई भी इसका प्रयोजन नहीं है, जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर करोड़ों काम छोड़कर हम केवल भगवत प्राप्ति में ही प्रयत्नशील हो जाए। फिर किसी काम में रुचि नहीं रह जाएगी, कोई काम में मन नहीं लगेगा। फिर तो एक ही व्याकुलता मन में रहेगी, आपुनि दारुण दीनता सबई कहूं सिरुनाय देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। फिर बहुत व्याकुलता होगी, हे रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्रभु कब वह भाग्यशाली दिन आएगा, देखहिं हम स्वरूप भरि लोचन करहु कृपा ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में आ जाएगा। प्राप्ता जीव है, जीव का स्वरूप क्या है, प्राप्य माने ब्रह्म का स्वरूप क्या है, प्राप्ता माने जीव का स्वरूप क्या है, ये दो चीजें समझ में। तीसरी चीज है अर्थपंचक में प्राप्ति का उपाय क्या है। उपाय माने साधन, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है सर्वांतर्यामी है सर्वत्र है सदा सर्वदा है उसकी प्राप्ति का क्या साधन हो सकता है। ध्यान नहीं बात, अरे जो अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति का साधन हो और जो नित्य प्राप्त है उस नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है समझ में आ रहा है वह सब परमात्मा है और जो कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा समझ में नहीं आ रहा है जहाँ हमारे मन आदि की गति भी नहीं है वह भी परमात्मा ही है। तो भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, व्यापक हैं। कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं, भगवान कहाँ नहीं, तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या। भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। आप लोग कहेंगे लो आप तो दोनों तरह की बात बोलते हैं, इधर कहते बिना भगवत प्राप्ति के जीवन की सफलता नहीं है, मनुष्य जन्म का प्रयोजन ही भगवत प्राप्ति है, और इधर आप कहते भगवत प्राप्ति का साधन नहीं क्यों, भगवान तो नित्य प्राप्त है, तो दोनों बातें कैसे संगत होंगी। देखिए हम भगवत प्राप्ति का साधन न होने पर भी इसलिए कहते हैं कि भगवान तो वस्तुतः नित्य प्राप्त हैं, पर उस नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति में बाधक है शरीर संसार की स्मृति। बहुत बारीक बात है महाराज जी, शरीर संसार की स्मृति ही भगवत अनुभूति में बाधक है। तो अब चाहे ज्ञान से हो या निष्काम कर्मयोग से शांति योग से हो अथवा भक्ति योग से हो, शरीर संसार की विस्मृति हो तो नित्य प्राप्त परमात्मा की निरंतर स्मृति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। शरीर संसार को भुलाने के लिए सारे साधन हैं। हमने एक भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि प्राप्त की, हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहे, इन महापुरुष को जीवन में कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वो थे संत श्री हरिराम बाबा, ऐसा हमारे महाराज जी कहते थे कि इनको अनेकों बार भगवत साक्षात्कार। तो हमने बाबा से कई बार पूछा कि बाबा भगवान दिखते तब क्या होता है, तो हंसने लग जाते थे, तो बच्चा शरीर संसार का दिखना बंद हो जाता है, एक ही बात बोलते थे, कम से कम 10-12 बार हमने पूछी होगी तो एक ही बात कहते थे कि जिस समय भगवान का अनुभव होता है उस समय अपनी भी विस्मृति हो जाती है और जगत की भी विस्मृति हो जाती है। तो एक अनुभवी संत से ये सुनने को मिला कि भगवत दर्शन के काल में शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है। तो प्राप्य क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है। ज्ञान योग है कि निष्काम कर्म योग है कि भक्ति योग है, अनेक साधन है कि अष्टांग योग है, किस मार्ग का हम आश्रय लें जिस पर चलकर हमें भगवत प्राप्ति हो सके। महाराज जी बड़ी ऊंची बात है, जो जीव न ज्ञान योग का अधिकारी है, न अष्टांग योग का अधिकारी है, न निष्काम कर्म योग का अधिकारी है, न ही भक्ति योग का अधिकारी है, ऐसे जीव का भी कल्याण हो सकता है, यह साधन विनय पत्रिका में बताया गया। जो जीव किसी भी प्रकार के साधन पथ पर चलने की योग्यता न रखता हो, वह जीव केवल और केवल स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, निर्विकार हो या विकारग्रस्त हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं हो, है ब्राह्मण हो या चांडाल हो, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, स्त्री हो या पुरुष हो, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल श्री राम नाम का जिह्वा से आश्रय, केवल जिह्वा से वैखरी वाणी से राम नाम का आश्रय ले ले, उसका परम कल्याण हो जाए। तो प्राप्ति का साधन है जो ज्ञान योग के अधिकारी उनके लिए ज्ञान योग, जो कर्म योग के अधिकारी उनके लिए कर्म योग, और जो किसी लायक नहीं है उनके लिए राम नाम। और सच्ची बात यह है कि राम नाम के आश्रय के बिना ज्ञान योग कर्म योग आदि सब उदर पूर्ति का साधन बन के रह जाए, बातें रह जाएंगी ज्ञान योग कर्म योग की यदि राम नाम का आश्रय नहीं है। जीव का परम कल्याण तो राम नाम से होगा। तो प्राप्ति का उपाय, अब चौथी चीज है महाराज जी प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? आखिर इतने जन्मों से हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हम संस्कृति के चक्र में क्यों पड़े रह गए? तो भगवत प्राप्ति में जो विरोधी हैं, जब वे हमारी समझ में आ जाएंगे तो उनसे हमारा मन स्वाभाविक रूप से हट जाएगा। विरोधी के प्राप्ति के विरोधी हटते ही और प्राप्ति हो जाएगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वै देही सजिए तारी कोट बैरी समझ्यपि परम सनेही, सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंसन भई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वै देही। जो भी प्राप्ति में विरोधी हो, वो चाहे जितना प्रिय हो उसका त्याग, सजिए तारी कोट बैरी। पांचवी चीज क्या है? प्राप्ति का फल। प्राप्ति का फल क्या है? लोग यही तो सोचते हैं कि भगवान मिल गए तो क्या है, न मिले तो क्या है, न मिले तो क्या है। तमाम लोगों को भगवान मिले न मिले ऐसे उन्हें को कोई लेना देना नहीं। आनंद से खूब दो बार तीन बार भोजन कर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, मस्ती से आनंद ले रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। हमको भगवत प्राप्ति की चिंता है, व्याकुलता है, तो हम जगते हैं, रोते हैं। संसार तो बहुत सुखी है, कौन कहता संसार दुखी है? संसार बहुत सुखी है। भगवत प्राप्ति हो जाए तो क्या, न हो तो क्या, तब इसके लिए हमें अनुभव करना पड़ेगा कि जिन भाग्यशाली जीवों को भगवत प्राप्ति हुई है उनका जीवन कैसा है। तब हमें ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, हनुमान जी, सबरी जी, जटायु जी, निषाद राज जी, उद्धव जी, विदुर जी, पांडव, द्रौपदी, जिन जिनको भगवान की प्राप्ति भई है उन सबके जीवन चरित्र पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि इस युग के भक्तों पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। अथवा जिन भगवत प्राप्त महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हमने किया है उनके दिव्यतम जीवन की ओर हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा, उनका जीवन कैसा है, भगवान की प्राप्ति जिनको वही उनका जीवन कैसा है, और जो भगवान से विमुख प्राणी है उनका जीवन कैसा है, हमारी समझ में आ जाएगा। यदि ऐसा जीवन हम चाहते हैं कैसा, अब कितने उदाहरण दें, फिरत सने मगन सुख अपने, फिरत सने मगन सुख अपने, राम प्रसाद खाना जीवन है। कैसा दिव्य जीवन होता है, दोहावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन टूक को पीन के, एक लंगोटी है वो भी साबुत नहीं है, इतनी पुरानी हो गई कि जगह जगह से टूट फट जाने के कारण तीन जगह गांठ बांधी गई उसमें, तीन जगह गांठ बांधकर लंगोटी लगाई गई, तीन टूक को पीन के अन्न नहीं मिलता खाने को, नित भाजी बिन लोन, अलोनिया साग भाजी उबाल के खा लेता है, लेकिन तुलसी रघुवर उर्वते तो इंद्र बापुरो कौन, हृदय में श्री सीताराम जी हो तो देवराज इंद्र भी उतना सुखी नहीं है जितना सुखी विसंत है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवशति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनता। श्री मलुकदास जी इसी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, वो कहते सात टूक को पीने के, वो तो तीन टूक कह रहे हैं, ये कहते सात टूक को पीने के, सदा फिर ही निशंक, इसके बाद भी शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, नाम अमल माते रहे, नाम का अमल करते हैं, उस नाम के अमल में मतवाले बने रहते हैं, नाम अमल माते रहे गिने इंद्र को रंक, इंद्र को कंगाल समझते हैं। प्राप्ति का फल क्या है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकम्। ये पांचों का यथार्थ रूप में विज्ञान हो जाता है विनय पत्रिका ग्रंथ के आश्रय से, इसलिए सब कुछ विनय पत्रिका में है। बहुत ज्यादा अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एक विनय पत्रिका का आश्रय ले ले, इतने से ही यह मानव जन्म सफल हो जाएगा। इतना अद्भुत ग्रंथ है, हम क्रमशः उसकी चर्चा कर रहे हैं, इस समय जो पद चल रहा है 185वां पद, इस पद में गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि सारे संसार में लोग हमको भगवान का दास कहते हैं, संतों ने गुरुजनों ने कृपा करके दासों की सी वेशभूषा भी हमको दे दी है, लेकिन भगवान के दास के जैसा स्वरूप होना चाहिए, भगवान के दास का जैसा अंतःकरण होना चाहिए, भगवान के दास का जैसा स्वभाव होना चाहिए, वैसा स्वभाव हमारा है। हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि लोग हमको भगवान का दास कहते हैं, हमें लज्जा नहीं चाहिए। हम झूठ मूठ के दास बने हुए हैं, भगवान के दास नहीं बन पाए। संतों ने अनुभव किया हमारा जी, हम तो अपनी उपाधियों से ही संतुष्ट नहीं है, हमें लगता है कि हमारी उपाधियां बहुत कम है और अधिक उपाधियां आगे पीछे हमारे लगाई जानी चाहिए। कितने लोग नाराज हो जाते हैं, हमारा ठीक से नाम नहीं लिया गया, हमारी उपाधियां ठीक से लिखी नहीं गई, बहुत नाराज हो जाते हैं, कहो पूरे कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, हमारा नाम ठीक से नहीं लिखा है। रामानंद संप्रदाय के एक द्वाराचार्य श्री खोजी जी महाराज, खोजी जी का द्वारा है डाकोर में ब्रह्मपीठ, हमारे रामानंद संप्रदाय में मुजिया परिवार, काठिया परिवार, वेतिया परिवार, उसमें काठिया परिवार है, रामानंदियों में काठिया, काठिया परंपरा की मूल गद्दी, मूल आचार्य से खोजी जी महाराज, उनका एक दोहा है, बहुत प्यारा दोहा, हमें बहुत प्रिय है। खोजी जी कहते हैं, गलियन में हर चित फिरे, साधु कहें सब कोए, स्वान नाम बाघा धर्यो, खोजी बाघ न हो। कहते हम गली गली में बड़े प्रसन्नता में घूमते हैं, अरे खोजी जी तो परम साधु हैं, परम संत हैं, लेकिन वस्तुतः हमारी स्थिति ऐसी है जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते का नाम बाघ रख ले, शेरू रख ले, तो कुत्ता का नाम शेरू या बाघा रखने से ना वो बाघ हो जाता ना शेर हो जाता। लोग अपने कुत्ते को कहते लायन टाइगर, टाइगर नहीं होगा, लायन नहीं होगा, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। हम ईमानदारी से भगवान के दास नहीं बन पाए। गुरु महाराज ने कृपा करके रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास, भगवान दास, सच्चिदानंद दास, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर नाम रख दिए, लेकिन जब हम अपनी ओर देखते हैं तो कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास, मायादास, मोहदास यही बने हुए हैं। बंचक भगत कहाय ये स्थिति है हमारी। यहाँ भगवान के भक्तों की निंदा नहीं की जा रही है, यह आत्मनिरीक्षण है। हम दास बन गए, दास रूप में प्रसिद्ध हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर अब हम सावधान हो जाएं कि भगवान के दास के जैसे लक्षण हो, कहे गए हैं शास्त्रों में, संतों ने जैसे बताए वे लक्षण हमारे जीवन में आवे। ये पद 185वां पद बड़ा प्यारा पद है विनय पद का। केवल इसी पद को हम लोग ठीक से विचार कर लें तो भगवान के सच्चे दास बन जाएंगे और यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। केवल इसी पद लाज ना आवत दास कहावत, लाज ना का दास कहलाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा क्यों आवे? तो अच्छी बात है, वो लज्जा इसलिए कि तुम झूठ मूठ के दास बने हुए हो, दंभ पूर्वक दास के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हो, दास हो ही नहीं पाए हो वस्तुतः, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। भगवान का दास भाव जब जीव में आ जाता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इसी को महाराज जी, इसी को गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है, सेवक सेव्य भाव विनत भवन तरीय उर्गारी। सेवक माने भगवान के दास हैं और भगवान हमारे सेव्य हैं, ये भाव जब तक जीव के भीतर दृढ़ नहीं होगा तब तक वो भव सागर से पार उतरेगा नहीं। तो न तो हमने अपने सेव्य के रूप में राम जी का वर्णन कर पाया और न ही राम जी के सेवक हम बन पाए। राम जी में के सेवक बन जाते तो काम क्रोध आदि के गुलाम थोड़ी रहते, कंचन कामनी के गुलाम थोड़ी रहते, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के गुलाम थोड़े ही होते। सो आचरण विचारी सोच तज जो हरि तुम कह भावत, जो आपको अच्छा लगे वह मैं करूं तब तो मैं आपका सेवक आपका दास, और जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके ठीक विपरीत आचरण करने वाला आपका दास कैसे हो सकता है? ये स्वाभाविक बात है। आप दिनों रात हमारे पास रहो और खूब सेवा भी करो सुबह से शाम तक, लेकिन हमारे जो विचार हैं, हमारा जो सिद्धांत है, उसके ठीक विरुद्ध आपका आचरण हो तो आप चाहे जितना नाचते रहो आप हमें प्रिय नहीं हो, हमारी कितनी भी सेवा न करो लेकिन हमारे विचारों का यदि समादर करो तो आप हमारे प्रिय पात्र सहज बन जाएं। भगवान को जो प्रिय लगता है वह हम कर कहां पाते हैं, हमको तो जो खुद को अच्छा लगता है वो हम करते हैं। अरे भगवान की बात जाने दो, संत और सदगुरु इनकी रुचि का भी ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। माता पिता गुरुजन ये प्रसन्न हो रहे हैं कि अप्रसन्न हो रहे हैं इसकी भी हमें परवाह नहीं रह जाती, हम ठीक हो, हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। कभी कभार धोखे से ऐसा कोई आचरण दुष्प्रारब्धवश कुसंगवश कुसंस्कारवश बन जाए जो भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध है और फिर उसका पश्चाताप हमें अपने मन से हो, फिर हम बिना किसी संकोच के अपने बड़े पूज्य संतों के चरणों में गुरुजनों के चरणों में जाकर अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से उनके चरणों में निवेदन करें प्रार्थना करें प्रभु ऐसी भूल हमसे हुई है आप हमारे ऊपर कृपा करें हमें प्रायश्चित बताएं हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि हमसे फिर यह दोष न बने। और वे महापुरुष जो आपको बताने वह आप ज्यों का त्यों श्रद्धा पूर्वक पालन कर लें तो वह दोष पुनः आपके जीवन में नहीं आएगा। हमारे यहां खाक चौक में एक वृद्ध संत थे, उनका नाम था गोमती शरण जी, बिंदी वाले महात्मा थे और बिंदी वालों में भी बड़गल थे रसिक परंपरा के, उनका नाम गोमती शरण जी था, त्यागी जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के बड़े प्रिय पात्र थे, भोले संत थे। तो महाराज जी उनसे हंसते रहते थे, डांटते झपटते थे भी उनको खूब थे और उनसे हंसते भी रहते, बूढ़े महात्मा। तो एक दिन कथा में हमने सत्संग में तंबाकू की निंदा की, तंबाकू नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त से है। जब गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग गए तो उस समय युद्ध हुआ, उस युद्ध में सोई गाय भी आ गई, तो गाय आते ही भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। देवता उनको बंदी बनाना चाहते थे भगवान को, तब गरुड़ जी को गुस्सा आया, गरुड़ जी ने सोचा कि गऊ क्यों आई, अरे भगवान ने गऊओं की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया, भगवान ग्वालिया गोपाल हैं, गऊ ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए वो अवतार लेते हैं और गाय देवताओं का पक्ष लेकर क्यों आ गई। तो गाय जब तक युद्ध में रहेगी भगवान युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो गाय को युद्ध के मैदान से दूर करने के लिए गरुड़ जी ने पंखे का स्पर्श कराया, उससे गाय व्याकुल होकर के भागी, चोट लगी तो गाय भागी तो कुछ रक्त के कण गिर गए, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। तो तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है तंबाकू खाने वाले को किसी मंत्र की सिद्धि नहीं होती। भूत प्रेत के मंत्र भले ही सिद्ध हो जाए, रामकृष्ण के मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते। इतना तंबाकू का निषेध बताया। आपने देखा होगा हमारे हिंदुओं में जो सिख परंपरा है, रामतीर्थदास जी बैठे हैं, इनका शरीर पंजाब का है। सिख लोग जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेंगे कई बार, क्यों जी? जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेंगे, पर तंबाकू नहीं खाएंगे। पक्का सरदार होगा वो तंबाकू कभी नहीं खाएगा। मध्य मांस से भी अधिक निषिद्ध तंबाकू को माना गया है, गोमांस भक्षण के तुल्य तंबाकू खाना, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में यहां तक लिखा है तंबाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण को, साधु को जो दान देता है वो भी नरक जाता है। यस्तु दानम प्रयच्छति दाता दाता को नरकम याति ब्राह्मणो ग्रामशु करा। यहां तक लिखा है दाता नरक जाता, ब्राह्मण गांव का सुअर बनता है। इतना निषिद्ध है तंबाकू। तो महात्मा बिचारे भोले थे, भोलों के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो थोड़ी देर ठाकुर जी के सामने बैठ के हमने प्रवचन किया, नहीं ठाकुर जी शायद कहीं कथा चल रही थी सुदामा कुटी में, एकांत में कथा हो रही थी, वहां सुन के आए वो, आके बैठे घूमते बोले बाबा हमसे बोले महंत जी महाराज। अरे तो बड़ो गुरो भाई, उन्होंने की क्या बोले कथा सुन रहे चले क्यों? ए हमारे गुरु ने कही बिचारो गुरु मर गयो कहते कहते कि तू तंबाकू छोड़ दे, मेरी तंबाकू ना ही छूटी। डॉक्टर ने कही बीमार है गए भर्ती है गए तंबाकू छोड़ दो, नहीं तंबाकू छूटी। और ऐसी बात तो काऊ ने नहीं बताई कि गैया को मांस है, रे राम राम ब्राह्मण कुल में हमारो जन्म, हम पढ़े लिखे नहीं तो कम से कम ब्राह्मण तो है, बचपन के साधु है, इतना बुरा पाप हम करते हैं तो हम तो हमारी सदगति तो नहीं होगी। मैंने कहा शास्त्र प्रमाण है तो सदगति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ये तो छूटे ना है, कैसे छूटे? आज हमारे मन में तो हो रहा लेकिन छूटे कैसे? बुढ़ापा है, बचपन की आदत है, बोली बहुत बचपन की आदत है तंबाकू खाने की, अब कैसे छूटे? तो ऐसी कह दिया मैंने, कहा कि तुम्हारे पास जो तंबाकू है ना वो चूना, वो स्थान के बाहर रोड के उधर जो नाली है ना भक्तमाल के तरफ वाली नाली, मैंने कहा नाली में पटक के तुम ऐसे कर दो उससे तो चले आओ छूट जाएगी। हम ऐसे विनोद में कहा। तो वो महात्मा सीधे थे बेचारे, इतना बड़ा पैकेट ले आए हाथी छाप, बोले बाबा ये तो अभी लाए हैं, एक बार ये पूरी हजार फिर नहीं लेंगे। मैंने तो फिर नहीं छूटेगी, नई पुराने का चक्कर छोड़ दो, अभी छोड़ना है तो अभी मुहूर्त है, अभी छोड़ दो। तो वो एक डबलिया में चूना था, चूना और वो सब कुल मिला के उन्होंने नाली में पटक के हाथू और आए, हमेशा के लिए छूट गई। हमारे परमहंस जी महाराज हैं मलुकपीठ में रहते हैं नई गौशाला में, पहले वो महात्यागियों में रहे, महात्यागी थे, केला की लंगोटी लगाते थे, केला कारबंद केला की लंगोटी और जटाजूट अखंड विभूति धारण करते थे, महात्यागी थे परमहंसी महाराज, बड़े बड़े जटा थे उनके। और चिलम भी पी लेते थे, तंबाकू भी खा लेते थे, और जब वो ना मिले तो बीड़ी भी पी लेते थे। तो एक रामलला बाबा करके अयोध्या जी में माझा में एक रामलला बाबा थे, बहुत रामानंद संप्रदाय के संत थे, श्री वाले महात्मा थे, बहुत अच्छे माने उच्च कोटि के महात्मा थे, साधक थे, सिद्ध थे और बड़े योगी थे। वो योग की सारी क्रियाएं जानते थे और उनके पास रहकर लोग योग साधन सीखते भी थे। तो परमन जी भी उनके पास योग सीखने गए, नेति धोती बस्ती कुंजल शंख प्रचाल आदि सब क्रियाएं परमन जी उन्हीं से सीखे, रामलला बाबा से। और रामलला बाबा का पक्का नियम था, जो साधक यतन करता वो उसको नहीं सिखाते थे, बोले पहले सब छोड़ना पड़ेगा। परमन जी ने बहुत सेवा की वहां, बोले हम तो छूटता नहीं क्या करें। एक दिन वे बोले, अच्छा राम नाम लेते हुए मेरी कुटिया की 108 परिक्रमा करो तब छूट जाएगा। क्या कहा उन्होंने, राम नाम लेते हुए मेरी कुटिया की परिक्रमा करो सब छूट जाएगा। परमन जी ने तत्काल साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़ करके राम राम बोलते हुए 108 परिक्रमा की, हमेशा के लिए व्यसनों से छुट्टी मिल गई। उसके कुछ समय बाद गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज का चरणाश्रय उन्हें प्राप्त हो गया और आज वे क्या कहना, शब्द नहीं हमारी वाणी में, बस इतना ही कहते हैं कि ऐसे संत इस समय अति दुर्लभ हैं, ऐसे संत हैं हमारे परमन जी महाराज, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ। जो व्यवहार शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा व्यवहार, जो व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध है, ऐसा व्यवहार कथनचित संगवश कुसंगवश दुष्प्रारब्धवश हमसे बन गया और हमें उसकी ग्लानी हो रही है और हम अपने पूज्य महापुरुषों के चरणों में जाकर के निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमसे भूल हो गई और हम छोड़ना चाहते हैं इस दोष को, पर छूटता नहीं, आप कृपा करके हमें प्रायश्चित बताइए। और उस प्रायश्चित को वो कर ले श्रद्धा पूर्वक तो पक्का है कि उस दोष की निवृत्ति तो हो ही जाएगी, उस दोष की फिर जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होगी। अपनी श्रद्धा में अपने विश्वास में कमी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख की बात है, भगवान की प्रसन्नता का, गुरुजनों की प्रसन्नता का तो विचार ही नहीं रखते हैं, दिन रात मनमाना आचरण करते हैं, आचरण करते हैं सो नहीं, आचरण करने के बाद शोक भी नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं होता। कल या परसों हमें याद नहीं, हमने कहा था कि जीवन की सबसे दुखद स्थिति वो है जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण भी करें और हमें पश्चाताप भी ना हो। इसका मतलब हम इतने नीचे गिर गए कि हमको पश्चाताप होना भी बंद हो गया। सब आचरण जो एक भक्त को, संत को, दास को करना चाहिए, विसारी उनको छोड़ करके शोच तजी, और उन आचरणों को हमने त्याग दिया है फिर भी हमको शोक नहीं होता है, शोक का त्याग कर दिया हमने, और जो आपको प्रिय लगता था वो हमने किया नहीं, तब आपको प्रिय क्या लगता, आपके भक्तों का आचरण कैसा होता है। आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, सकल संग तजी जा, सकल संग तजी भजत जा मुनि, जप तप जाग बनावत, मौसम मंद महाखल पावर, कौन जतन तेरी पावत, लाज न लागत दास कहावत। भगवान को भजने की एक शर्त है, संगम त्यक्त्वा हरिम भजे, आसक्ति का त्याग करें। सारे शास्त्रों का सार है आसक्ति रहित होना, आसक्ति, आसक्ति का हमारे व्यक्तिगत जीवन में किंचित भी उपयोग नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आसक्ति का कोई उपयोग नहीं। व्यवहार की भी सिद्धि उससे नहीं हो रही है, ध्यान दें, व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो रही आसक्ति से। और परमार्थ तो बिगड़ ही रहा है, आज तक जो परमार्थ बिगड़ रहा है या बिगड़ा हुआ है वो आसक्ति के कारण, और व्यवहार भी सिद्ध हुआ नहीं। तो जो चीज हमारी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ना तो लोक व्यवहार में उपयोगी है ना ही परमार्थ में उपयोगी है, ऐसे दोष का संग्रह करके हमने रखा है। विषयाशक्ति, जगदाशक्ति, भोगाशक्ति, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कोई उपयोगी नहीं है, परमार्थ में तो बिल्कुल विष के समान है। आप लोग कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, चलो हम एक उपाय आपको बताते हैं, आप अपने जीवन में उसका उपयोग करके देख लेना। अपने घर में तो आप रहते ही हैं, घर में आप सबको बुला के अपने माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री सबको बुला के समझा बुझा करके कह देना कि हम 16 आना आसक्ति आप में करते हैं। कैसी आसक्ति करते हैं? 16 आना। अब उनका कोई काम मत करो, उनकी अपेक्षाओं को पूरी मत करो, बस इतना काम करो, आसक्ति पूरी करो। माता पिता को जो अपेक्षा है वो पूरा मत करो, भाई बहनों को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, पत्नी को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, पुत्र पुत्रियों को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, किसी की अपेक्षा को पूरा मत करो। और सबको बुला के कह दो कि हम पूरी आसक्ति आप लोगों में रखते हैं, 16 आना। थोड़े दिन बाद घर में बाल भोग राज भोग की तो जाने दो, चाय पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब घर के लोग इकट्ठे होकर कहेंगे श्रीमान जी आपकी आसक्ति का हम क्या करें, हमें जरूरत नहीं आपकी आसक्ति की, हम खाएं पिएं कि ओढ़ें बिछावें क्या करें आपकी आसक्ति का, आप तो हम जो चाहते हैं हमारे लिए वो काम करो, कमा के लाओ, हमारी व्यवस्था बनाओ, और नहीं तो चले जाओ वृंदावन, वहां बिहारी जी को सब आसक्ति दे दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। संसार को तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे मोह की, तुम्हारी आसक्ति की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तुम्हारे व्यवहार की जरूरत है। आप उनसे व्यवहार करो। तुलसी ममता राम तो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। आसक्ति केवल जीवों को बांधने के काम में आती है। और यदि हम कहें कि भगवान की बांधने वाली माया क्या है, तो भगवान की बांधने वाली माया का नाम आसक्ति है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, कि जित संग दोषा क्या है? आसक्ति, आसक्ति को जिन्होंने जीत लिया है। भारतवर्ष में एक ऐसी महान मनस्विनी माता हुई मदारसा, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो जीव मेरे गर्भ में आ जाएगा फिर उस जीव को किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। उसने पक्का निश्चय किया था महाराज, और अपने सभी पुत्रों को विरक्त बना दिया। उसने चार पुत्र हुए थे, चारों को विरक्त बना दिया, और पांच में अलर्क थे, उनको भी वही सिखाने पढ़ाने में लग गई। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि पंचात्मकम देहमिदं नतेष्टि नैवास्ति तुम रोदसि कस्य हेतो, उसको भी ब्रह्म विद्या पढ़ाने लग गई। पतिदेव ने कहा, देवी वंशनाश करोगी क्या? अरे हम राजा हैं, उत्तराधिकारी तो छोड़ो। तो अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया मदालसा माता ने, लेकिन जाते जाते अपने पति के तहत वनवास में चली गई, वानप्रस्थ में चली गई, और जाते जाते अपने पुत्र अलर्क की भुजा पर एक तावीज बांध करके गई। बेटा जब घोर विपत्ति आवे तो इस तावीज के यंत्र को मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का नाश हो जाए। और जब जंगल में पहुंची मदालसा अपने पति के साथ, तो मदालसा के जो पुत्र थे, जो महान जीवन मुक्त महात्मा हो चुके थे, वो सब उनके विरक्त पुत्र सब आए, आकर के उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। आपने ऐसे संस्कार हमको दिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, हम आपकी क्या सेवा करें। माता मदालसा ने कहा, पुत्रो हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम अपने छोटे भाई को संसार से निकाल के लाओ, तुम अपने छोटे भाई को संसार से निकाल के लाओ, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। वो राजभोगों में आकंठ डूबा हुआ है। बड़े भाई पहुंचे, महात्मा से विरक्त महात्मा, दंड कमंडल धारी, वो सब पहुंचे। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था मेरे बड़े भाई, पता चला कि मेरे अग्रज आए हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में प्रणाम किया। महाराज आ गया, बोले अपने पुत्र को जल्दी से राजा बनाओ और सब कुछ छोड़ के चलो जंगल में भजन करो, ये संसार में फंसे रहने के लिए थोड़ी मनुष्य जन्म मिला, भजन करो। बोला महाराज हमारी भोगों से अनासक्ति नहीं हुई है, हम परिवार और महल मकान नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हम, आप लोग करिए भजन, आप जंगलों में कष्ट भोग रहे हैं, हमको भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हम तो बहुत मौज में हैं, यहाँ महल है, ठाट बाट है, रानी और दास दासी सब है, हम क्यों छोड़ें इस व्यवस्था को। मना कर दिया उसने। अब माता की आज्ञा का पालन कैसा हो, कैसे हो, तो वो चले गए अपने मामा के पास, काशी नरेश उनके मामा थे, उनसे और राजाओं से मिलकर के, और एक साथ पूरे नगर पर चढ़ाई कर दी। जैसी नगर को चारों ओर से घेर लिया, तो अलर्क के मंत्रियों ने कहा कि हम लोग तो बेसुध थे, और अकस्मात बहुत बड़ी सेना से पूरा नगर घिर चुका है, अब आप आदेश दो क्या करना है। तो विचार किया क्या करना चाहिए, युद्ध। बोले युद्ध करने पर भी विजय हमारी नहीं होगी, क्यों, हम लोग सावधान नहीं, हमने अपने मित्रों की सेना का सेना इकट्ठी नहीं की, हमारी इतनी सी सेना इतनी बड़ी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, हम मारे जाएंगे, पराजय भी हमारे हाथ होगी, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। अलग जी ने सोचा कि मेरी माता जी कहके गई थी कि संकट आवे तो वो तावीज में कुछ मंत्र लिखा हुआ उसको पढ़ लेना, तो तावीज खोली तो उसमें भोज पत्र पर मंत्र लिखा था, वो मंत्र कुछ नहीं था, माता जी ने एक श्लोक लिखा था, बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचे त्यक्तुं न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि वेषजम्। क्या बढ़िया श्लोक। संगः, संगः माने आसक्ति, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कोई कहे कि आसक्ति का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि आसक्ति कई जन्मों से बनी हुई है, कई जन्मों का अभ्यास हम कैसे छोड़ दें? सचेत कर्तुम न शक्यते, नहीं छोड़ी जा सकती। कोई बात नहीं, मत छोड़ो। दूसरा उपाय बताते हैं, सा सदभी सह कर्तव्य, वो आसक्ति ऐसे सत्पुरुषों के चरणों में कर दो, ऐसे वीतराग जो निर्मल संत हों, भगवान के भक्त हों, उनके चरणों में आसक्ति कर लो तो क्या होगा? बोले सताम संगोरी भेषजम, उन सत्पुरुषों का संग आसक्ति ही भवरोग की औषधि है। जो तुम्हारे लिए विष बन रही थी वही अमृत बन जाएगी। आसक्ति कर लो। भगवान कपिल देवहूति माता से कह रहे हैं, संगा सर्वात्मना त्याज्य सचेत यत्तुम न शक्यते। ये तो मदालसा माता का वाक्य है, तो कही चुके हैं। देवहूति माता को भगवान कपिल कह रहे हैं, प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता। वह आसक्ति साधु पुरुषों में कर दी जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिसके प्रति आसक्ति हो जाती ना, उसके बिना व्यक्ति कहता हम जी नहीं पाएंगे उनके बिना। ऐसी आसक्ति यदि भगवान के भक्तों में हो जाए, संतों में हो जाए, तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि संत की संपूर्ण आसक्ति भगवंत के चरणों में है, तो श्रृंखला संबंध से आपकी आसक्ति भी भगवान के चरणों से जुड़ जाएगी। संतों का संग भगवदा शक्ति को सहज ही प्रदान कर देगा, और भगवदा शक्ति ही मोक्ष है। तो आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आसक्ति नहीं छोड़ सकते, भगवान के भक्तों में आसक्ति करो, संसार से व्यवहार करो, संतों में आसक्ति करो। सो आचरण विचार सोच तज जो हरि तुम कह भावत, सकल संग तज भजत जाहुनि जब तप जाग बनावत। आसक्ति रहित होकर के मननशील महात्मा भगवान का भजन करते हैं। यहाँ आसक्ति रहित का अन्वय सबके साथ है। आसक्ति रहित होकर जप करते हैं, आसक्ति रहित होकर के तप करते हैं, आसक्ति रहित होकर के यज्ञ करते हैं। ये सारे साधन आसक्ति शून्य होकर के महात्मा लोग करते हैं। इसलिए करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और मैं आसक्ति शरीर में कर रहा हूँ, मैं आसक्ति संसार में कर रहा हूँ, मैं आसक्ति देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों में कर रहा हूँ, दुर्जनों में आसक्ति कर रहा हूँ, संतों में हमारी आसक्ति नहीं है, आप में हमारी आसक्ति नहीं है, और जप भी नहीं कर रहा हूँ जैसे मुझे करना चाहिए, तप भी नहीं कर रहा हूँ, योग भी नहीं कर रहा हूँ, यज्ञ भी नहीं कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो आसक्ति रहित होकर के नहीं कर रहा हूँ, आसक्ति सहित कर रहा हूँ। महाराज जी बड़ी ऊंची बात है, आसक्ति सहित जब किया जाएगा तो उसका फल संसार हो जाएगा, भोग हो जाएगा। अब संसार में भोगों में आसक्ति है तो मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भजन किया जा रहा है, तो वो भजन कहाँ जाएगा? वो भजन हमें संसार में ही फंसाएगा, वो संसार चक्र से हमको मुक्त नहीं करेगा। वो तपस्या हमें लोक की प्रसिद्धि देगा, लोक में यश देगा। और लोक मान्यता अनलतम करतप कानन दाह, वह यज्ञ जो आसक्ति सहित किया गया है उससे खूब नामगान तो हो जाएगा। 108 कुंड का यज्ञ किया, 1000 कुंड का यज्ञ किया, इतने मन साकिल झोंक दिया गया, ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई, इतने लाख लोगों ने भोजन किया, लेकिन उससे परमार्थ की सिद्धि नहीं, क्योंकि आसक्ति का त्याग करके नहीं किया गया। तो एक तो हमने आसक्ति नहीं छोड़ी और दूसरी ये साधन भी हम नहीं कर रहे हैं। तो हम आपके प्रिय पात्र बने कैसे? मौसम मंद महाखल पावर कौन जतन से ही पावत। मेरे जैसा मंद महाखल और पावर, ये तीन विशेषण तुलसीदास जी ने दिए। मंद, मंद किसको कहते हैं? देखो, चार दोष ऐसे हैं जो जीव के कल्याण में बाधक हैं। मंदाह सुमंद मतयः मंदभाग्या युपद्रुता, ये चार दोष। इन चार दोषों में सबसे पहला दोष है मंदाह। मंदाह करते अलसाह। सबसे पहला दोष है परमार्थ में आलस्य, प्रमाद। किस चीज में आलस्य है? भोजन में? बिल्कुल नहीं। गप सड़ाके में? बिल्कुल नहीं। सैर सपाटा में? बिल्कुल प्रमाद नहीं। घर में छोरा छोरी का ब्याह हो तो दो दो तीन तीन रात जग जाए, कोई आलस्य नहीं। वो 8 घंटे सो के आए, कथा में आते सो गए। आज हम इसको बोल रहे थे बेदराम को, उसमें बस में टीवी लगी हुई, हमने कही थोड़ा सत्संग लगाना, और सत्संग लगाया, उसके पहले समाचार। तो समाचार में तो जगता रहा, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ सो गए। मंगलाचरण होते ही सो गए। वाह, धन्य है। ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये हम सब की स्थिति है। राम भजन में आलसी, भोजन में उसके आलसी। तुलसी ऐसे जीव को बार बार साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। महाखल, ध्यान दें, महाखल कौन है? एक तो खल होते हैं, एक महाखल होते हैं। खलों का संग प्राप्त करके जो खल हो गए वो तो हैं खल। वो जो साधुओं के साथ रह करके भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ पा रहे हैं, वे हैं महाखल। अपने दोषों का त्याग संतों के पास रहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो महाखल। और तीसरा विशेषण कौन दिया? पावर। देखो, विषयी होना दोषयुक्त नहीं है। विषयी किसको कहेंगे? अरे, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाशिका का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। हम शास्त्र नियंत्रित पदार्थों का उपभोग करें, वो विषय निंदित नहीं है। निंदित होता तो पुरुषार्थ चतुष्टय में काम को रखा नहीं जाता। पुरुषार्थ चतुष्टय में काम है कि नहीं? हाँ शास्त्र वेद का। अरे आंख है हम देखें नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है जो देखने योग्य हो हम देखें, जो सुनने योग्य हो हम सुने, जो बोलने योग्य हो हम बोले, जो ग्रहण करने योग्य हो हम ग्रहण करें, जो त्यागने योग्य हो हम त्यागें, जो छूने योग्य उसको छुएं, जो न छूने योग्य उसको न छुएं। ऐसा करें पर पावर उनको कहते हैं जो पशु से भी गए बीते होते हैं, अपने इंद्रियों से अनियंत्रित भोग करते हैं, उनको पावर कहा जाता है। मैं पावर पशु कपि अति कामी पावर। विवेक शून्य होकर के जो विषय सेवन करता उसको पावर कहते हैं। ऐसे ऐसे दोष हमारे में हैं तो कौन यत्न ते ही पावत, फिर कौन ऐसा यत्न है जिससे हम भगवान को प्राप्त करें। इसका आशय है कि यदि हम सच्चे अर्थों में भगवान के दास बनना चाहते हैं तो हमें आसक्ति का त्याग करते हुए जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और दुष्टों का संग त्यागना चाहिए। तजोमन हरि विमुखन को संग उनका संग त्यागना चाहिए और एक एक क्षण का उपयोग करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए साधु संग करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो रामदास कृष्णदास माधवदास गोविंददास बनने से कोई फायदा नहीं, ये खाली नाम मात्र के बन गए, इससे कोई लाभ नहीं है। यदि हम भगवान के दास हैं तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए। लाज ना ला निर्मल। भगवान निर्मल है महाराज जी, ये एक विशेष बात है। परमात्मा सच्चिदानंद घन गुणातीत परम विशुद्ध है। इसलिए उस विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव को भी विशुद्ध बनना पड़ता है। ध्यान में ही बात, अशुद्ध जीव को विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अशुद्ध जीव को विशुद्ध परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा विशुद्ध है तो जीव को भी विशुद्ध बनना पड़ेगा। हरि निर्मल, भगवान तो स्वभाव से ही निर्मल है, उनकी प्राप्ति के लिए जीव को भी निर्मल होना पड़ेगा। लोक में यह बात बिल्कुल तर्कसंगत है, प्रसिद्ध है कि जो जैसा होता है उसको अपने ही प्रकृति के लोग अच्छे लगते हैं। विद्वान को विद्वान व्यक्ति प्रिय लगेंगे, धनी मानियों को धनी मानी प्रिय लगते हैं, नेताओं को नेता प्रिय लगते हैं, और तो व्यसन करने वाले भांग अफीम चरस गांजा चिलम ये सब पीने वालों को वो ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं दम भाई निज भाई और सब घसड़ पसर, दम भाई निज भाई खास गुरु भाई है वो दम भाई और सब घसड़ पसर। आप व्यसनी होंगे तो आपको व्यसनी अच्छे लगेंगे, आप भजनानंदी होंगे तो आपको भजनानंदी अच्छे लगेंगे, आप प्रपंची होंगे तो आपको प्रपंची लोग ही अच्छे लगेंगे। यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निर्मल बनना चाहिए, निर्मल बनना चाहिए। और देखिए जीव निर्मल ही है, निर्मल है, मलिनता उसको छू नहीं सकती, स्वभाव से निर्मल है जीव। क्यों? क्योंकि यह जीव भगवान का अंश है, अंश में अंशी के गुण होते हैं, भगवान के सभी गुण जीव में विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज ईश्वर का अंश है, अंश में अंशी के गुण होते हैं, ये अविनाशी का अंश है इसलिए अविनाशी है। हमारे महाराज जी कहते थे कि श्री कबीरदास जी के कबीरदास जी महाराज से एक भोले भाले संत ने पूछा, महाराज आप तो सिद्ध पुरुष महान योगी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपके द्वारा संसार को बहुत लाभ मिल रहा है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कब तक जीवित रहोगे, आपका शरीर कब तक, आप कब तक जियोगे? बोले महात्मा से पूछ लिया तो श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, अरे क्या पूछते हो कि हम कब मरेंगे? बोले हाँ यही पूछ रहे हैं, आप कब मरेंगे? हम तो मरेंगे नहीं। अरे जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ता है, आप नहीं मरेंगे? ना ना हम बिल्कुल नहीं मरेंगे, जो पैदा हुए वो मरे ना, हम पैदा भाई ना हम मरेंगे, हम मरेंगे नहीं। क्यों? बोले हमको मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा। बोले महाराज कैसे, अब रामानंद साधु होकर कैसी बात बोलते, राम जी को मरना पड़ेगा? मरने के बाद से लोग कहते राम नाम सत्य है, राम जी को काहे को मरना पड़ेगा? अरे बोले जब राम जी को नहीं मरना पड़ेगा तो हम क्यों मरेंगे? श्री कबीर दास जी का दोहा है, राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, ना ही तो मरे बलाए अविनाशी का बाल का मरा न मारा जा। मैं अविनाशी कहूं, यहां देह भाव से नहीं कहा जा रहा है, जीव भाव से कहा जा रहा है, मैं आपका अंश हूं, आप अविनाशी है तो मैं विनाशी कैसे हो जाऊंगा? चेतन भगवान चेतन है, चेतचित घन है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश जीव है। भगवान जीव को भी कभी अज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होता है कि अज्ञान होता है? ज्ञान होता नहीं, ज्ञान तो है क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। गीता जी में इसी को भगवान ने अपने शब्दों में कहा, अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम से मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। आप सत्संग के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा, भजन साधन के द्वारा उस अज्ञान के आवरण को हटा देते हैं। आवरण हटते ही ज्ञान तो है, ये ज्ञान तो नित्य ज्ञान स्वरूप जीव है। चेतन अमल, तीसरा विशेषण क्या है? अमल, अमल माने विकार है। और कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि, इसको दुख छुआ ही नहीं, दुख छू नहीं सकता। आनंद सिंधु मध्य तव वाता, विनय पत्रिका में, बिनु जाने कत मरसी प्यासा। आनंद के समुद्र में है फिर जानता नहीं इसलिए प्यासा प्यासा चिल्ला रहा है। आप लोग कहेंगे अंश में अंशी के गुण होते हैं और ये सब गुण जीव में है, पर हमारे अनुभव में तो आ नहीं रहे। अविनाशी कांश होने के बाद भी हम जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़े हैं। चेतन भगवान कांश होने के बाद भी अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। निर्मल भगवान कांश होने के बाद भी हम विकार ग्रसित हो रहे हैं। और सर्व सुखरूप भगवान कांश, सुख सिंधु भगवान कांश होने के बाद भी दुख रहित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे दोष किसके हैं? जीवात्मा के तो दोष है नहीं, न परमात्मा के हैं, ये सारे के सारे दोष प्रकृति के हैं, देहादि प्रकृति के हैं। हमने शरीर को मान लिया मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को मान लिया मेरा, तो उत्पन्न होना, नष्ट होना, विनष्ट होना, ये शरीर का संसार का धर्म है। अज्ञान रूप होना ये शरीर संसार का धर्म है। विकार युक्त हो जाना ये शरीर संसार का धर्म है। दुख रूप होना ये शरीर संसार का धर्म है। जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेंगे मैं केवल भगवान का हूं और केवल एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, ये बात जिस दिन हृदय से हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के धन्य हो जाएंगे। तब ये शरीर संसार किस लिए? शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए, शरीर संसार भगवान की उपासना की सामग्री है। ये जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगा दो, काम बन जाएगा। अब जीव जब भगवान का अंश है, स्वभाव से ही निर्मल है, तो ये मलिनता जीव में आई कहां? इस मलिनता का बीज क्या है? इस मलिनता का बीज है अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादि विर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखं अशुखं समम्। बहुत प्यारा श्लोक है। मैं और मेरेपन के अभिमान से मुक्त जब जीव हो जाता है, तब उसके काम लोभ आदि मल अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, फिर अदुखम दुख रहित हो जाता है, असुखम लौकिक सुख भी सुख नहीं रह जाता, दुख भी दुख नहीं रह जाता, समम संत आ जाता। मैं और मेरेपन का विमान, मैं शरीर और मेरा संसार, ये मैं मेरेपन का विमान। और ये ठीक कैसे होगा महाराज जी? ये ठीक होगा जब यह समझ में आएगा, यह अभिमान जाए सेवक कह लो चाहे दास कह लो, एक ही बात है। और ये भाव कैसे दृढ़ होगा? ये भाव बिना सत्संग के सुदृढ़ होने वाला नहीं है, बिना कथा कीर्तन के ये भाव सुदृढ़ होने वाला नहीं कि मैं भगवान का हूं और भगवान का। सारे साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, गंगा स्नान अंतःकरण की शुद्धि का साधन, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, दान, पुण्य सब अंतकरण की शुद्धि के साधन है। पर ये सारे साधन अंतकरण शुद्धि के अवश्य हैं, पर इनका कर्ता जीव बना रहता है, तो जीव की सामर्थ्य अत्यंत अल्प है। किंतु जब वह कथा श्रवण करने के लिए बैठता है, भगवत भागवत चरित्र सुनने के लिए बैठता है, तो उस समय उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। भगवान की शक्ति तो अनंत है, जीव की शक्ति अल्प है, भगवान की शक्ति अनंत है। इसलिए सत्संग से जैसी अंतकरण की शुद्धि होती है, वैसी अंतकरण की शुद्धि किसी साधन से नहीं होती। इसलिए लाख करोड़ काम छोड़कर सत्संग करना चाहिए, सबसे तेज साधन है, सबसे ऊंचा साधन है सत्संग। अच्छा एक बात बताएं महाराज जी, भगवान शिव की आलादनी शक्ति है सती, शिव से भिन्न नहीं, शिव से अभिन्न है। और शिव जी श्री राम तत्व को जानते हैं, तो क्या उनकी शक्ति सती राम तत्व को नहीं जानती है? फिर ये नाटक क्यों कि वो कैसे तो दशरथ नंदन है, ये कैसे सच्चिदानंद, आपने क्यों प्रणाम किया, ये सब शंका क्यों? ये सब नाटक हम लोगों को सिखाने के लिए दिखाया जा रहा है। वो तो जानती है राम जी क्या है। सती जी ने यह दिखा दिया, मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी हूं, किंतु हमने सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, सती जी वहीं बैठी है, पर ध्यान से नहीं सुना उन्होंने। सत्संग की हरि कथा की उपेक्षा करने का परिणाम कि श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर भी संदेह है। अरे दूसरे और तो जाने दीजिए, जिनकी पीठ पर अहर्निश ठाकुर जी चढ़े रहते हैं उन गरुड़ जी को संदेह हो गया, मायापति जिनकी पीठ पर बैठे हैं उनको संदेह हो गया गरुड़ जी को, और संदेह की निवृत्ति कैसे हुई? सत्संग से संदेह की निवृत्ति, कथा सुन करके, कागुसुंडी जी की कथा सुनी, गयु शोक संदेह सब चला गया, सत्संग से होते। सत्संग नहीं करोगे तो सती ने कहा शिव की शक्ति होने पर भी संदेह नहीं मिटेगा, अपराध पर अपराध बनते चले गए। कथा ध्यान से नहीं सुनी ये अपराध बना, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? भगवान में संदेह हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? मना करने पर भी परीक्षा दी, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? शंकर जी के पूछने पर भी झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखी उधर ध्याना सती जो किंचर सब जाना, त्याग दिया मन से। उसका परिणाम यहां तक भोगना पड़ा कि सती को कैलाश में रह करके 87,000 वर्ष तक शंकर जी का वियोग सहना पड़ा, 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में डूबे रह गए। बीते संबत सर 87 सदी समाधि स्तंभ अभिनाश, वो समाधि भी इसलिए लगाई थी कि हम जागृत रहेंगे तो बार बार कुछ ना कुछ पूछेंगे, हमको इससे बोलना नहीं, समाधि लगा ली। तो पास में रहकर शंकर जी की सेवा का सुख नहीं मिला, वियोग का दुख हुआ, और अंत में मना करने पर भी दक्ष के यज्ञ में गई और अपने देह को योगाग्नि में विसर्जित करना पड़ा। और जब पार्वती रूप में कथा का अभिनंदन किया तो आज तक यश्यां केच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, यश्यां के ऐसा नहीं कि जगह की कमी हो जो गोद में बैठना पड़ता हो पार्वती जी को, जगह तो बहुत है कैलाश में, पर शंकर जी आग्रह पूर्वक उनको गोद में बिठा लेते हैं। क्यों? अरे बोले तुम्हारा नाम में इतना प्रेम है, कथा में इतना प्रेम, हम तो नाम प्रेमी कथा प्रेमियों को बहुत आदर देते हैं, आओ यहां बैठ जाओ। यश्यां केच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, इसलिए ये सिखाने के लिए कि कथा का तिरस्कार मत करो। हमारे अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी जो पथभ्रष्ट हुए, दूर हुए, उसका भी कारण एक ही बना, कथा की उपेक्षा, सत्संग की उपेक्षा। कथा की उपेक्षा का दुष्परिणाम हुआ कि जीते जी वैकुंठ में थे, जीते जी वैकुंठ में, वैकुंठ हो रहे क्या? अरे संतों का संग वैकुंठ से बढ़कर है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहां सत्संग में सो वैकुंठ न होए। इसलिए हम बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, लाख करोड़ काम करो, किसी भी काम में प्रमाद हो जाएगा चलेगा, पर सत्संग में प्रमाद मत करो, ईमानदारी से सत्संग करो, देखो कितने कितना लाभ होता है आपको, लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है, तुमको क्यों नहीं मिलेगा? पर हम उतने दूर से आए चल के, तो तुरंत गंगा जी चले गए, और गंगा जी किनारे रहने वाले थोड़ी गंगा जी रोज जाते हैं, वो तो यहीं नल के हैंडपंप के पानी से नहा लेते हैं, रोज गंगा जी नहीं जाते। जो वस्तु अत्यंत सुलभ होती है उसकी महिमा भूल जाती है, भूलो मत महिमा। ये जो दुर्लभ वस्तु थी ये सुलभ हुई है, भगवान की अहेतुकी कृपा है, इस कृपा का आदर कर लो। सत्संग ही चित्त को निर्मल करने वाला है। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है सत्संग किए बिना कपट छल छिद्र समाप्त नहीं होता। कपट छल छिद्र बना हुआ है और सत्संग भी कर रहा है, इसका मतलब सत्संग किया ही नहीं उसने। सत्संग करने पर कपट नहीं रहेगा, छल नहीं रहेगा, छिद्र नहीं रहेगा। तो हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। क्यों, क्या असमंजस? कहते जेहि सर काक कंक बक सू कर। जिस सरोवर में कौवे, कंक माने सफेद चील अथवा गीद, बक माने बगुला और सुअर, यही जिसमें आनंद ले रहे हैं, उस गंदली पोखरी में, कीचड़ में, दुर्गंधित, उसमें मान सरोवर में विहार करने वाले हंस क्यों आएंगे? ये हंस कौन है? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि गम प्रसंसा। जो मानस मराल, भगवान शिव का हृदय ही मान सरोवर है, उसके राजहंस श्री ठाकुर जी हैं, राम जी हैं। महाराज जी आश्चर्य है, वो अमृत का समुद्र भी राम जी ही है और उसमें बिहार, उसमें जो जल है वह भी राम जी ही है और उसमें बिहार करने वाले भी मराल श्री राम जी हैं और उसमें जो दूसरे अन्य मराल भी हैं वो हैं राम जी के अभिन्न स्वरूप संत, मानसर में विहार करने वाले, राम नाम रूपी मुक्ता हल चुगने वाले। एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत सुंदर पद है, यदि इस समय हो रहा है लेकिन फिर भी हम उस पद को जरूर कहेंगे। चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा राम। चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे हंसा सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसा। राम सनेही परंपरा के आचार्य श्री दरियाब जी महाराज का पद है। जहाँ निर्जल धरती बहुत दूर, जहाँ निर्जल धरती बहुत भक्ति दूर दूर जा, भक्ति बस्ती भी है तो शास्त्रों की बस्ती है, वैष्णवों का निवास नहीं है यहाँ। अविद्या माया का घाम इतना तेज है कि धरती तप रही है, सब लोग दुखी हैं। जहां भूख प्यास दुख सहे आन, जहां मुंता हल नहीं खान पान, जौआ हरत सोग जा, मैं से पानी हरत सोग, चल चल चल चल रे, चल चल रे हंसारा सिंधु, चल चल सरोवर में कैसे जाएंगे। अगम पंथ है राम नाम, अगम पंथ है राम नाम, पंथ तो बड़ा अगम है पर वो अगम पंथ सुगम हो जाएगा यदि राम नाम की शरण ले ली तो। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम, उस अगम पंथ का पाथे राम नाम है, राम नाम का आश्रय लो और गिरह बसो। गिरह माने भगवान के घर में बस जाओ, हैं? परम धाम नित्य साकेत को प्राप्त कर लो। वहाँ क्या है? हा मान सरोवर विमल नीर, जहाँ हंस समागम तीर तीर, जहाँ हंस समागम तीर तीर। चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे हंसारा सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसारा सिंधु, चल चल रे। हंस समागम तीर तीर, ये हंस कौन है? संत हंस गुण गहें पै परिहर बारी विकार, ये संत ही हंस हैं। आओ जहां मुक्ताहल बहु खान पान, जहां मुक्ताहल बहु खान पान, जहां अवगत तीरथ निथ स्नान, अविगत तीरथ नित स्नान, जहाँ पाप पुण्य की नहीं छोट, जहाँ पाप पुण्य नहीं छोट, जहाँ गुरु शिष्य मेला सहज होत, जहाँ गुरु शिष्य मेला सहज हो। चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे हंसारा सिंधु, चल चल रे, चल चल रे हंसारा सिंधु, चल चल रे, जहाँ गुण इंद्री मन रहे थाक, जहाँ गुण इंद्री मन रहे थाक, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ गुण इंद्री मन रहे थाक, जहाँ पहुँचना सकते वेद बाग, जहाँ पहुँचना सकते वेद बाग, क्यों? क्योंकि त्रैगुण विषया वेदा त्रैगुण्यो भवाना, जहाँ पहुँचना सकते है। वो कौन सी जगह? हाँ अगम देश जहाँ अभय राय, अगम देश जहाँ अभय राय, वो अगम देश है और वहाँ के राजा धीराज रघुनाथ जी चक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीत जयाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम् मम। अभयम् सर्वभूतेभ्यो अभयदान दे रहे हैं। हाँ अगम देश जहाँ अभय राय, अगम देश जहाँ अभय राय, जन दरिया सूरत अकेली जाए, जन दरिया सूरत अकेली जाए, जन चले चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे, चल चल रे सारा मन तो, चल चल रे चल चल भैया। अपने हृदय को प्रेम के जल से भर लो, सत्संग करके, कथा कीर्तन करके, संतों की सेवा करके हृदय की मलिनता को दूर कर लो, प्रेम जल से भर लो, तो मानस राजहंस बनकर ठाकुर जी अपने आप हृदय सरोवर में विहार करने लगे। और कैसे हैं राम जी? लाज न आवत दास कहा, बस जाकी शरण जाय कोविद, दारुण त्रैताप बुझा। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। कोविद, कोविद माने किसको कहते हैं? कोविद माने होता है शास्त्रों के जो पारदर्शी विद्वान होते हैं, पारंगत विद्वान, जिनको कहना चाहिए तत्वदृष्टा, तत्वदर्शी, ऐसे विद्वान। खाली ये नहीं कि परधरी जी महाराज कह रहे हैं, महाराज जी अज्ञा सुख माराध्य, क्या अज्ञा सुख माराध्य, अज्ञानी जीव उस सुखपूर्वक प्रसन्न हो जाता है। भोला भाला जो बता दो खुश हो जाएगा बेचारा, एक बार सुन के समझ के लग जाएगा। और सुखतर माराध्य से विशेषज्ञ, विशेषज्ञ उसको प्रसन्न करना और अधिक सरल है, क्योंकि जानता तो है, थोड़ा सा भटक रहा है, उसको इशारा, समझदार को इशारा काफी। और आगे सुन लो धनंजय दास जी, किंतु ज्ञान लव दुर्विदक धम नरम ब्रह्मापितम नरंजय जी, भरतरी जी कहते हैं इतना सा पढ़ लिख गया और उसका अहंकार इतना ज्यादा जिसको है, कहते ब्रह्मा जी भी उसकी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो अहंकारी है उनको ज्ञान लव दुर्विदग्ध कहा है भर्तृहरि जी ने। क्या कहा? ज्ञान लव दुर्विदग्ध। पर जो कोविद हैं, क्या कहना, वो सब कुछ करने के बाद अंतिम में उनकी समझ में आ जाता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, सबका सार समझ में आ जाता है। हमने सब देखा, आलोक्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनस्पन्नम जेयो नारायण सदा। एक ही बात समझ में आई, सारे शास्त्रों का निचोड़ है भगवान का भजन करो, सारे शास्त्रों का निचोड़ है भगवान की शरण हो जाओ। सबका सार यही है, सबका निचोड़ यही है, सबका सार यही है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान पुरुष शरण ग्रहण करते हैं। एक छोटी सी बात महाराज जी हम बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे इस दास को ये साधु स्वरूप प्राप्त हुआ, उन्होंने नर्मदा जी की तो पैदल परिक्रमा की, गोदावरी की पैदल परिक्रमा की, गंगा जी की भी पैदल परिक्रमा की, अपने जीवन में बहुत विचरण किया उन्होंने। 21 वर्ष तक घूमते रहे, कितने वर्ष तक, और गुरु महाराज ने नियम दिया था घूमने का, वाहन में नहीं बैठना, पैसा नहीं छूना, 2 रात से अधिक कहीं ठहरना नहीं, और अपने हाथ से बना हुआ धूना का एक टिक्कर पाना, ये नियम दिया था। बिना जूता छाता चप्पल खड़ा होके हिमालय मानसरोवर कैलाश वशिष्ठ गुफा तक गए, बर्मा तक गए, तिब्बत तक गए, अफगानिस्तान तक गए पैदल। बड़ा विलक्षण जीवन था उन महापुरुष का। तो महाराज जी ने बताया कि गंगा जी की परिक्रमा कर रहे थे तो इधर ये मुजफ्फरनगर है ना, मेरठ मुजफ्फरनगर, इधर से आगे गंगा जी की परिक्रमा में आगे बढ़ने लगे तो ले एक जगह एक दंडी सन्यासी महात्मा मिले गंगा जी के तट। तो गंगा जी थोड़ी गहरी थी और कगार था खूब ऊंचा टीला जैसा, उस कगार के ऊपर उन्होंने झोपड़ी अपनी बना रखी थी, 2 झोपड़ी थी, एक झोपड़ा में तो वो खुद रहते थे, एक झोपड़ा आए गए संतों के लिए था, क्योंकि वो उस समय महाराज जी बताते कि संत लोग गंगा जी की परिक्रमा करते थे, अब तो गंगा जी की परिक्रमा बंद हो गई, हमारे पुरुषोत्तमदास जी ने तो गंगा जी की परिक्रमा की, ध्रुवदास जी पुरुषोत्तमदास जी दोनों ने की, अब तो इक्का दुक्का कोई करें तो करें, तो बंद होगी परिक्रमा गंगा जी की। तो महाराज जी कहते गंगा जी की परिक्रमा में आए गए संत कोई है तो सन्यासी आ गए तो उनके लिए रोटी आ जाती थी, और बैरागी साधु आ गए तो एक मटका में आटा और नमक और आलू वो रहता था, ले ओ महात्मा आटा ले लो और अपना दूना टिक्कर बनाओ खाओ, तो तुम्हारा मन हो तो एक आध हमको दे देना तो हम भिक्षा मना कर देंगे, आ नहीं तो हमारी तो भिक्षा जाए। तो महाराज जी कहते कि वहां हम गए तो हमको इतना सुंदर गंगा जी का तट था कि हमको वहां मन लग गया और रुक गए। तो उन महात्मा का हमने साधन देखा, विलक्षण साधन, दंडी सन्यासी थे, साधन क्या था उनका, बोले उनका साधन हमने देखा कि कम से कम 1-2 बीघा में उन्होंने तुलसी लगा रखी थी, और सवेरे उठ के 3 बजे उनका ठीक 3 बजे रात को गंगा जी में गोता लग जाता था। अब गोता लगा के अपना कमंडल में जल लेके आए, अपनी कुटिया में चले गए। अब कुटिया में जाने के बाद फिर सवेरे 5-6 बजे के करीब जब प्रभात हो जाता है तो कुटिया से बाहर निकलते, अब कुटिया से बाहर निकल के एक झवरिया में टोकरा में सालग्राम जी को तुलसी के बगीचा में रख देते। कहते इतने सालिग्राम थे उनके पास, हजार दो हजार सालिग्राम होंगे, तरह तरह के सालिग्राम जी वो तुलसी का बगीचा में रख देते। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए मिट्टी का घड़ा ले लेकर के नीचे उतरना, वो गंगा जी सिर पे भर के फिर सालिग्राम जी को चढ़ाना। तो आम्राक्ष सिक्ता पितरस्य प्रणिता न्याय के अनुसार सालिग्राम जी का अभिषेक भी हो गया और तुलसी का बगीचा भी सिंच गया। इतना जल, सैकड़ों घड़ा जल जब भर भर करके नीचे से लाना फिर डालना, नीचे से लाना फिर डालना, बड़ा भारी परिश्रम का काम। और इसके बाद जो है तुलसी दल उतारते थे, एक झवरिया उतार के सालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाते, फिर सालिग्राम जी की झवरिया लेके फिर अपने गुफा में चले जाते। ये साधन करते करते उनके एक दो बज जाता था, कितना मेहनत का काम। और फिर कोई ना कोई ब्राह्मण के घर की भिक्षा लेते थे, दूसरी जाति के घर की भिक्षा नहीं लेते। तो आस पास के कोई गांव ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा बंद ही भिक्षा थी वो आ जाती, भिक्षा आ जाती तो वही भिक्षा सालिग्राम जी को भोग लगा के उसी में से गंगा जी को कुछ पक्षियों को दे के और वो पाले एक बार 24 घंटे। फिर शाम को चाहे कुटिया में बैठते चाहे बाहर बैठते राम राम करते, माला लेके राम राम करते। तो महाराज जी कहते कि हम वहां दो रात तो रुके, बाद में मन हमारा लगे और भजन में बहुत मन लगे, तुमने कहीं यहीं रुक जा। तो कुछ दिन रुके और मन में सोचे कि कैसे विचित्र महात्मा, इन्हें हमसे कुछ पूछे ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं थी बात करने की। तो बोले हमारे मन में आया कि एक दिन महात्मा से पूछें तो सही। तो बोले जब जैसे उनके सालिग्राम जी का पूजन और वो सब काम सम, अच्छा चंदन वंदन कुछ नहीं, वहीं की मिट्टी तुलसी के बगीचा की उठा के मिट्टी ही लगा देते थे सालिग्राम, तुलसी जल चढ़ा दिया मिट्टी लगा दिया वही चंदन हो गया और वो भिक्षा की रोटी भोग लगा दे। महाराज जी ने कहा कि महाराज हम वैष्णव साधु हैं, वैरागी साधु हैं और हम लोगों में तुलसी सालिग्राम की विशेष महिमा बताई गई है, लेकिन हमारे जीवन काल में इतना पूरे भारतवर्ष में हमने घूमा, फिर बोले ऐसा कोई तुलसी सालिग्राम में निष्ठा रखने वाला और नाम में निष्ठा रखने वाला कोई महापुरुष हमें नहीं मिला। आप सन्यासी होकर ऐसा करते हैं तो किसकी प्रेरणा थी, महाराज जी ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि देखो गुरु भाई, हम काशी में रहते थे और हमने विधिवत व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा और अद्वैत वेदांत के बड़े से बड़े लक्षण ग्रंथों को हम ऐसे पढ़ाते थे काशी में जैसे पंडितों को सत्यनारायण कथा कंठस्थ रहती है, ऐसे पढ़ाते थे हम। लेकिन एक बार हमारे मन में आया कि भाई तुमने शास्त्रों को विधिवत पढ़ा और वेदांत दर्शन के सभी टीकाओं के अध्ययन किए, लेकिन वस्तुतः जिसे तत्व बोध कहते वो तो हुआ नहीं, देहाध्यास की निवृत्ति तो हुई नहीं, स्वरूप में अवस्थान नहीं हुआ, केवल विचारों से ही हम वहां तक पहुंच पाए हैं, वस्तुतः मेरी स्थिति अभी तत्व में हो नहीं पाई है। तो जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं हुई तब तक ज्ञान तो वाचिक ज्ञान है, इस वाचिक ज्ञान से क्या लाभ है, हमको लाभ क्या मिला। तब मैंने विचार किया कि अब व्यास जी की शरण में हम गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तो देख लिया, अब एक बार इतिहास पुराण देखें। बोले हमने संपूर्ण महाभारत पढ़ा और सभी पुराण पढ़े, मूल पारायण हमने किया और व्यास भगवान की वाणी को पढ़ करके हम इस निर्णय पर पहुंचे, इस कराल कलिकाल में जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है को सर्वतोभावित भगवान की शरण हो जाए। भगवान की शरण होकर के भगवान के नाम का आश्रय ले, चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए भगवान के नाम की महिमा कम नहीं होगी। एक बात तो मेरी ये समझ में आई, दूसरी ये समझ में आई कि चाहे जैसा कलयुग आ जाए गंगा जी की महिमा कम नहीं होगी। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, बहता हुआ ब्रह्म है गंगा जी। गंगा जी का आश्रय जीव का कल्याण करेगा। तीसरी बात हमारी समझ में आई कि तुलसी की महिमा सर्वोपरि है, और चौथी बात समझ में आई शालिग्राम जी की महिमा सर्वोपरि है। ये साक्षात पर ब्रह्म है शालिग्राम। तो हमारी ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैं भगवान की शरण में हूं, ऐसा मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया है। मैं केवल नाम का आश्रय लेकर के यहां रहता हूं, अब कोई पोथी पत्र पढ़ता नहीं, विष्णु सहस्रनाम केवल पढ़ता हूं बस। और हमारा सब समय नहीं शालिग्राम जी और तुलसी जी की सेवा में हमारा चला जाए। महाराज जी ने कहा आपको क्या मिला, क्या अनुभव हुआ? महाराज जी कहते कैसा, पूछते ही वे कुछ नहीं बोले और उनके नेत्र एकदम डबडबाए भर आए। थोड़ी देर बाद बोले मुझे समाधान हो गया है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। क्या कहा? मुझे समाधान हो गया है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। ये कब होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाप्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनः। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद उनका अंतिम निचोड़ है भगवान की शरण हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शिष्य। जाकि शरण जाए को दारुण त्रय ताप उठावत, तहूं गए मद मोह लोभ अति सरगम मिटत से छुट्टी पाली है, उनका काम बन गया। और उन भगवान की तुम शरण हो गए, फिर भी मद नहीं दूर हुआ, मोह नहीं दूर हुआ, लोभ नहीं दूर हुआ। तहूं गए मद मोह लोभ अति, यहां अति शब्द जो है ना वो सबके साथ है, अति मद अति लोभ अति मोह सब अति। अभी किसकी कमी है, गुरु जी की कमी है कि भगवान की कमी है? किसकी कमी है? ये कमी है अपनी कि ईमानदारी से हम भगवान की शरण में हैं, ये हमने हृदय से स्वीकार ही नहीं किया। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने हमसे पूछा एक बार, सौराष्ट्र में प्रवचन था, बड़े अद्भुत महापुरुष थे स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। उन्होंने कहा कि स्वामी जी शरणागति एक शब्द में कहो। मैंने कहा आप ही कृपा करें। तो उन्होंने गुजराती में कहा शरणागति अने स्वीकृति। क्या कहा? स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है भगवान की मैं शरण में हूं, हृदय से स्वीकार कर लेना, मैं केवल भगवान का ही हूँ ये भीतर से स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है शरण। हमने भीतर से स्वीकार कहाँ किया कि हम भगवान के? यदि भीतर से स्वीकार किया होता तो मद मोह लोभ आदि से छुट्टी मिल गई होती। छुट्टी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है भीतर से अभी शरणागति का भाव स्वीकार नहीं किया। शरणागति के छह प्रकार हैं। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड् विधा शरणागति। ये छह प्रकार है शरणागति, छहों अंग हो जाए तो शरणागति मानी जाती है। हरि गुरु संतों के जो अनुकूल होगा वैसा ही हम करेंगे। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलता का त्याग, जो इनके सिद्धांत के विरुद्ध होगा वो हम कितना भी लोग हमको कहें हम वो नहीं करेंगे। भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास करेंगे तो दूसरे किसी का वर्णन रक्षक के रूप में नहीं करेंगे। ये रक्षित सिद्ध विश्वास हो। गोत्रत्व वर्णन तथा गोत्रत्व वर्ण का अर्थ होता है जैसे पतिव्रता नारी सर्वतोभावेन पति का ही वर्णन करती है, ऐसे हम भगवान का वर्णन करें, इष्ट का वर्णन करें। आत्मनिक्षेप, अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में निवेदित कर देंगे। और अंतिम बात है महाराज जी कार्पण्यम दीनता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अहंकार नहीं करेंगे कि हम बड़े त्यागी तपस्वी भजनानंदी बैरागी हैं, उच्च कुल के हैं, बहुत ऊंचे महात्मा हैं, ये सब अहंकार नहीं करेंगे। कार्पण्यम दीनता जो तुलसीदास जी महाराज का आभूषण है, इतने महान संत होकर उनमें कैसी दीनता है। ये अंतिम है महाराज जी दीनता शरणागति का लक्षण। ये छह शरणागति के लक्षण है। कहते सरगहूं मिटत न सावत, सावत माने सौतिया डा। कहते ये सौतिया डा स्वर्ग में भी नहीं मिटता है। मद मोह मद लोभ मोह आदि इनसे छुट्टी स्वर्गादि लोकों में भी मिलती। एक पंडित जी थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, आहिताग्नि थे, अग्निहोत्री थे। उसके फलश्रुति के अनुसार वो स्वर्ग गए, क्योंकि अग्निहोत्र का फल वही तो है, स्वर्ग जाता है और स्वर्ग ही नहीं जाता है, जिनको करता है ना छाग वो भी स्वर्ग जाते हैं। और उसके बाद उनका जन्म होता तो ब्राह्मण होते हैं, वो धनाज्ञ होते हैं, वेदज्ञ होते हैं, अग्निहोत्री होते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम कहाँ हिंसा कर रहे हैं, हम तो उनकी कितनी पदोन्नति कर रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे फिर ब्राह्मण होंगे फिर यूं होंगे फिर त्यों होंगे। इसलिए तो वेद की हिंसा हिंसा न भवति। चलो खैर वो अलग विषय है, हम उस विषय को जानते नहीं तो उस विषय की हम चर्चा क्या करें। तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते कि वो पंडित जी अपने अग्निहोत्र के फल के अनुसार, ब्राह्मणों से धर्म के कर्म के फल के अनुसार उस स्वर्ग गए। अब समस्या क्या हुई, उन पंडित जी के कई पत्नियां थीं, चार छह रही हूं, क्योंकि अधिकार है कर सकते हैं, अग्निहोत्र की उनको रक्षा करनी है और उनको प्रजोत्पत्ति करनी है, प्रवृत्ति धर्म को बढ़ाना है। तो महाराज जी चार छह पत्नियां थी और भगवान की बड़ी विशेष दया थी, उन सब में झगड़ा था। पंडित जी के धर्म कर्म में तो सब सहयोगिनी थी पर झगड़ा सब में था। अब पंडित जी मर गए, पधार गए बिचारे, तो उनकी जितनी पत्नियां थी सब सती हो गई, सब सती हो गई, पांच थी, छह रही होंगी, वो सब की सब सती हो गई। तो जहां पंडित जी गए वहीं वो सब पहुंच गए, छह की छह पहुंच गई स्वर्ग में। अब वहां उन पंडित जी को एक भवन मिल गया, सब सुविधा मिल गई, और वो तो पत्नी पतिव्रता कहां जाएंगी, वहीं रहेंगी। अब उन पंडित जी का सबने हाथ पांव खींचना शुरू किया स्वर्ग में जाकर के, कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई धोती पकड़ के खींचे, कोई टांग पकड़ के खींचे। यहाँ तो बेचारे परेशान रहे, वहां और परेशान हो गए। उन्होंने कहा माथा कूट के सरगहु मिटत न तावत। ये है कहानी का तात्पर्य तुलसीधर। अरे राम राम, इतनी तपस्या करके, इतने कठोर व्रत करके, वेद पाठ करके, अग्निहोत्र करके स्वर्ग आए, तो ये सौतिया दाह ने स्वर्ग को भी हमारे लिए नरक से बुरा बना दिया, क्योंकि इतना क्लेश कर रही हैं ये देवियां कि हमको चैन ही नहीं लेने दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान की शरण छोड़कर और किसी साधन का आश्रय लोगे, भले ही स्वर्ग चले जाओगे, वहां भी तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो सुखी मीन जानी चले जाओ, एक दो पंक्तियां हैं बस खाली। भव सरिता कहना वसंत यह कही और न समझावत, होतिन सो हरि परम वैर करी तुम सो भलो मनावत, लाज न लागत दास कहा। भव सरिता कह नाव संत, ये भव सरिता है। इस भव सरिता से पार करने की नौका कौन है? ये संत ही नौका है। संत सदगुरु रूपी नौका का आश्रय लो और भव सरिता से पार कर जाओ। यह मैं जानता हूं, और जानता नहीं तो दूसरों को कह के समझाता कैसे? खूब संत महिमा गाता हूं, समझाता हूं, और स्वयं हो दिन सो हरि परम वैर कर। अपने सामने किसी को संत नहीं मानता है। हमारे सामने कोई संत की बड़ाई करे, अरे क्या हम खूब जानते हैं वो, अरे कुछ बेकार। एकदम गधा समझो उसको, तो गधा। साधु वाधु क्या गधा है? प्रवचन में संत महिमा कह रहे हो, अब किसी साधु की बड़ाई तुम्हारे सामने की तो वो एकदम गधा हो गया। तुम क्या हो महाराज? से तुम अपना और नाम बता दो, तुम कौन हो? वो गधा है तो तुम खच्चर हो, क्या हो? अपनी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए दूसरे संत के यश कीर्ति को मैं सहन नहीं करता, उसमें दोष देखता हूं, उसकी निंदा करता हूं। और तो और तुम सो भलो मनावत, संतों से बैर विरोध करके अपना कल्याण आपसे चाहता हूं। इसका मतलब है जो संतों का अपराधी है वो भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता। भगवान को प्रिय कौन है? तुम तारिके संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन निहोरे। अपने प्रियतमा से बना हुआ दंत अपराध सह नहीं करते राम जी, दूसरे का क्या सहन करें। परम संत हैं लक्ष्मण जी, उनका अपमान प्रतिबिंब सीता ने किया तो लंका विजय के बाद भी प्रतिबिंब सीता को राम जी ने देखा नहीं, अग्नि में जलना पड़ा उनको। साक्षात जानकी जय तब उनको बाण अंक में लिया। अपनी प्रियतमा के द्वारा किया गया संतापराध सहन नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या सहन करेंगे। भैया संतों का कभी तिरस्कार मत करो, संतों का आवाज तो समय हो गया, फिर कभी देखेंगे, इच्छा होगी भगवान को कल सुनाएंगे। संतों का कभी तिरस्कार मत करो, नाम मात्र के संत का भी तिरस्कार मत करो। मस्तक पर उड़ पुन रहे, गले में तुलस तुलसी है, भक्त का बाना है, कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही आप दूर से नमस्कार कर लो, निंदा मत करो, संत का तिरस्कार मत करो। संत के जो लक्षण है ना भरतदास जी महाराज, वो सारे लक्षण अपने में देखने के लिए, दूसरे में देखने के लिए नहीं। दूसरे में तो भेष भगवान का है, मस्तक पर उड़कुंड रहे, गले में तुलसी है, दंडौत महाराज। हमारे यहाँ साधुओं में देश काली टकताली साधुओं में चेला दंडौत करता तो गुरुजी क्या कहते, दंडवत। नाती चेला दंडौत करता तो क्या कहते, दंडवत। और पनाती चेला दंडौत करे तो ये नहीं कहा जाता आशीर्वाद, आशीर्वाद कहने वाला खड़िया माना जाता हमारे यहाँ साधु। क्यों, भले तुम्हारा चेला नाती चेला और पनाती चेला है, पर भेद तो उसके पास भी भगवान का है। उसने भगवान के भेष को दंडवत किया तो हम भी भगवान के भेष को दंडवत करते हैं। दंडो दंडो। हमने महाराज जी से पूछा, खास सुपाले महाराज जी से, मुझे महाराज जी हम लोग आरती स्तुति के बाद आपको दंडोत कहते तो आप पहली कर दंडोत महाराज दंडोत, आप क्यों बोल रहे थे दंडोत, हम लोग तो सब आपके बालक हैं, आप दंडोत क्यों बोलते। महाराज जी बोले तुम पंडित तो अभी समझते नहीं, शालिग्राम जी छोटी बड़ी बटरिया सब शालिग्राम जी के स्वरूप एक माने जाते, तुलसी का पत्ता में भेद नहीं होता है। बोले जिसने आज भेष दिया है वो भी भगवान का भेष हो गया, उसको भी दंडोत बोला जाता है। रमण ऋषि वाले महाराज जी साधु बनाते हैं जिसको, वो साधु बनाने के बाद उसको साष्टांग दंडोत करते हैं, जीवन भर दंडोत लेंगे, एक बार दंडोत कर लेते हैं, भेष भगवान का है कि भगवान का भेष हो। पुराने संतों की कैसी कैसी परंपराएं, ऐसे संतों से विरोध करके मैं अपना भला चाहता हूं, अपने को भक्त कहलाना चाहता हूं। लाज ना लाग दास नाहिन और मोका। पर भगवान क्या करूं, चाहे जैसा हूं बुरा से बुरा हूं तो भी मेरे लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई छोर नहीं। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। आपको चरणों को छोड़ जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काहो नाम पतित पावन जग के ही अति दीन, कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़कर। कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे घटपूर्वक नाता जोड़ रहा हूँ कि मैं दास जैसे लक्षण मुझ में नहीं है तो भी मैं आपका दास हूँ। तो आप तो मेरे इतने दयालु स्वामी हैं कि दास के लक्षण होने न होने पर भी नाम मात्र के दास को भी अपना दास मानकर आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। आपका आपके तो हमें आपने स्वीकार किया है। भगवान बोले चलो ठीक है, ज्यादा नहीं आओ मत, क्या चाहते बोलो। बोले राखु शरण उदार चूड़ामणि। हे उदार चूड़ामणि, उदार चक्र चूड़ामणि रघुनाथ जी, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को। हे उदार चक्र चूड़ामणि, आप अपनी शरण में हमको रख लीजिए, मैंने स्वीकार कर लीजिए। राम जी बोले तुमको रख के हम क्या करेंगे, हमारा क्या फायदा। तुम खुद ही कहते हो हम अपात्र कुपात्र हैं, किसी लायक नहीं है, तो नालायक को रख के क्या करेंगे। हैं हैं हाँ बोले तो नहीं, वो तो ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ठाकुर जी बोले कि क्या करेंगे तुमको शरण में रख करके। तो बोले तुम तो किसी लायक नहीं हो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज लायकों का गुजारा तो कहीं भी हो जाएगा, जो सर्वथा लायक नहीं है नालायक है उन्हीं का गुजारा तो आपकी शरण में होगा, क्योंकि आप उदार चूड़ामणि हैं। उदार चूड़ामणियों के दरबार में ही सबका गुजारा हो जाता है, तो उनको अपराध तो देखने ही नहीं, सबका चल जाएगा। और कोई खड़ा हो महाराज, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे खड़े महात्मा थे कि उनके पास चार छह महीना तो बहुत होता है, महीना दो महीना भी टिकना बहुत कर्रा काम था। वो कहते थे कि साल भर हमारे पास कोई रह जाए तो हमारी टोका टाकी सहन कर ले डांटपट। तो कहते थे पूरे देश में साधु साई आचरण के संबंध में उसे कोई टोका नहीं लगा सकता, ऐसे मानना। और हमारे भक्तमाली जी दूसरे महापुरुष ऐसे थे कि उनके यहां सबका गुजारा, बुरे से बुरे का गुजारा। तो उदारों के दरबार में क्षमाशील होते हैं, सबका गुजारा हो जाता है। बोले क्या करेंगे फिर। बोले महाराज गुण गावत, हम आपका यश गाएंगे, आपका गुण गाएंगे। क्या गुण गाएंगे, ध्यान में आई बात। माने हम कहेंगे कि देख लो अपने को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके पूरे संसार में प्रचार प्रसार करेंगे कि मेरे जैसे को भी राम जी ने शरण में रख लिया तो तुम लोगों को शरण में क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे, अपनी शरण में लेकर कृतार्थ कर देंगे, इसलिए तुम सर्वतोभाविन हमारे रघुनाथ जी के हो जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्संग सत्र 10:30 बज रहा है। महाराज जी ने कहा था 6 से 9, लेकिन 6 बजे हम शुरू नहीं कर सके। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।